Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Działacze ZNP i Forum Związków Zawodowych nie przyjdą w piątek na Stadion Narodowy. Na okrągły stół o oświacie zapraszał premier. Burze piaskowe zapowiadają synoptycy. Strażacy walczą z pożarami lasów. To skutki m.in. silnego wiatru. Która polityczna wypowiedź tym razem spodobała się najbardziej? Wieczorem finał Srebrnych Ust. Oświatowy okrągły stół bez udziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Na debatę o sytuacji w szkołach zaprosił premier Mateusz Morawiecki. Chce, żeby wzięły w niej udział wszystkie środowiska zainteresowane tematem. Jednak w piątek na Stadionie Narodowym nie będzie działaczy ZNP i Forum Związków Zawodowych. Słowa Mir Witkowicz tłumaczy dlaczego. Do dzisiaj nie wiemy, jaki ma być format tych rozmów, jakie tematy mają być, kto będzie dopuszczony i na jakich zasadach do głosu, czy będą jakieś kryteria reprezentatywności. To wszystko pozwala nam wątpić w czystość intencji ze strony rządu. Minister pracy Elżbieta Rafalska po zakończeniu spotkania Prezydium Rady Dialogu Społecznego tak komentowała decyzję ZNP i Forum Związków Zawodowych. Ubolewam i bardzo żałuję, że rezygnują z możliwości przeprowadzenia tej dyskusji, wzięcia udziału w tej debacie. Nie można z góry przesądzać, że coś się nie uda, że intencje były niedobre. Od 8 kwietnia w części szkół i przedszkoli strajkują nauczyciele, domagający się podwyżek płac wyższych niż te zaproponowane przez rząd. Wiatr osłabł, ale porywy miejscami nadal są dość silne. Do tego dochodzą burze piaskowe. Te możliwe są nawet do piątku. A wczoraj strażacy mieli mnóstwo pracy. Sucha ściółka i wiatr spowodowały, że w całym kraju doszło do ponad 100 pożarów. W większości lasów w Polsce zagrożenie jest bardzo duże. 5 hektarów lasów spłonęło w nadleśnictwie Kozienice. Przyczyna pożaru to podpalenie. Akcja gaszenia była bardzo trudna. Nie ułatwiały jej warunki atmosferyczne, tłumaczy Karol Podsiadło z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Nawet jeżeli by powadało chociaż trochę, żeby ta ściółka była bardziej wilgotna i żeby ten pożar się tak szybko nie rozwijał. Kolejnym problemem jest silny wiatr. Do pożarów lasów najczęściej dochodzi w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania ludzi, mówi Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej. Pożary są bardzo niebezpieczne. I tutaj zagrożenie nie tylko dla podpalacza, ale również i dla osób postronnych, w tym również i dla ratowników, dla strażaków. Od początku roku leśnicy z województw mazowieckiego i świętokrzyskiego walczyli z ponad setką pożarów. W sumie spłonęło już przeszło 40 hektarów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Premier Izraela chce nazwać osiedla izraelskich osadników na wzgórzach Golan imieniem Donalda Trumpa. To ma być forma podziękowania za uznanie przez Waszyngton zwierzchności Izraela nad tym terenem. A ta decyzja była jednak sprzeczna z wcześniejszymi deklaracjami społeczności międzynarodowej. Wzgórza Golan to teren, do którego pretensje roszczą sobie Izrael, Syria i Liban. Tematem zajął się Wojciech Cegielski. Pod koniec marca Donald Trump jednostronnie uznał, że wzgórza Golan, leżące między Izraelem, Syrią a Libanem, są terenem Izraela. Taką deklarację na świecie odczytano jako gest poparcia dla izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, który walczył wówczas w zaciętym boju o reelekcję w wyborach. Po wygranych wyborach Benjamin Netanyahu zapowiedział, że podziękuje Donaldowi Trumpowi. Po świętach Paschy chce wnieść rezolucję, dzięki której nasza nowa wspólnota na wzgórzach Golan zostanie nazwana imieniem prezydenta Donalda Trumpa. President Donald J. Trump. Tak izraelski premier mówił w nagraniu umieszczonym na Twitterze. Republikańska administracja Donalda Trumpa uważana jest za najbardziej przyjazną od lat wobec izraelskich prawicowych władz. Amerykański prezydent przeniósł 2 lata temu ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy i jednostronnie uznał sporne tereny Jerozolimy za stolicę Izraela. Ostatnie decyzje Donalda Trumpa wobec Izraela wielokrotnie potępiały zarówno kraje arabskie, jak i państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Położone na granicy Izraela, Libanu i Syrii wzgórza Golan zostały zajęte przez Izrael w czasie wojny sześciodniowej w 1967 roku. W 1981 izraelski parlament uchwalił przyłączenie tego terytorium do swojego kraju, ale Rada Bezpieczeństwa ONZ nie uznała tej decyzji. Wieczorem dowiemy się, kto wygrał konkurs Srebrne Usta. Finałowa gala wieczorem w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trójka organizuje ten konkurs od 1992 roku. Słuchacze głosują na zabawne albo kontrowersyjne wypowiedzi polityków. W ubiegłym roku

Zastanawiają się Państwo, czy ten temat przewodni to truskawki. Truskawki nie, to jest zbyt wąsko, ale słuchacz może mieć rację, że tak szeroko pojęte rolnictwo, a być może nawet przemysł i przetwórstwo owocowe. Tak to nazwijmy. Dobrze, niech będzie przetwórstwo owocowe dziś jako temat przewodni muzyczny. To oczywiście telefonicznie także zapraszamy. 227 trójek, no i ranek @polskieradio.pl 71335. Pan Stefan ma problem. Jak ja mam nie wykonywać nerwowych ruchów, jak śnił mi się jeden z byłych premierów i kłamał w żywe oczy? Chyba za dużo serniczka. Zapraszamy do trójki. Człowiek tak, jak się naje serniczka, to może mieć takie... Ale to proszę uważać na siebie ciągle. O czym my dziś do dziewiątej? 1%. Możemy przekazać oczywiście 1% naszego podatku. To Państwo dobrze wiedzą. No niby już od wielu, wielu lat, ale wielu, wielu z nas ciągle nie. Mamy około 9 tysięcy takich organizacji i na przykład są tam bardzo niewielkie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, ale oczywiście też takie organizacje charytatywne, kościelne, takie, które wspierają dzieci, ekologię. No i sądzę, że każdy z nas tę jedną, jedyną jest w stanie znaleźć. Zdecydowanie i warto to zrobić. Będziemy Państwa do tego przekonywali za kilka chwil i przypominali, że naprawdę spora grupa ciągle jeszcze z tego nie korzysta. Przecież możemy, to nasze prawo. Co poza tym, Srebrna Usta, to Państwo wiedzą, dziś o 18:00 gala wręczenia. Dowiemy się, kto otrzymała tytuł Srebrnoustego. No i jak zwykle przed galą Beata Michniewicz przygotowała taki zbiór. Panie marszałku, ponieważ ma być skromniej, to ja się dzisiaj skromniej ubrałem. To jest pina. My przy tej średniej klasie z naszymi zarobkami sierściuchy biedaki. Panie pośle. Tak to będzie. 7:40, miszmasz przed Srebrnousty. Proszę posłuchać, bo bardzo ciekawy zbiór w tym roku się złożył nam. Beata Michniewicz przygotowała. 7:40, umawiamy się. A poza tym po 7:00, kwadrans po 7:00, pytania z kosmosu. Doktor Tomasz. Pompujemy sobie balonik i wkładamy go do zamrażarki. I za czas jakiś okazuje się, że on jest flakowaty. Tak, hasło przewodnie dzisiejszych pytań z kosmosu to takie flakowate. Tak to będzie. A poza tym projekt Tata 7:20. Dziś tata będzie próbował usypiać. Nie wolno używać odkurzacza, nie wiem, wody cieknącej jako standardowego rozwiązania. To uzależnia od bodźca, który wcale nie jest fizjologiczny. Permanentny szum to jest hałas dla układu nerwowego. Zdecydowanie. Jak usypiać? Chociaż odkurzacz to naprawdę świetny wynalazek. Są jeszcze też takie mecze piłki nożnej, które bardzo dobrze działają i usypiają. 20 minut po 7:00 projekt Tata. Przed 7:00 urywki z kalendarza. Dziś redaktor Filip, który już ćwiczy, jak sądzę. No a przed 9:00 Tomek. Tomek na końcu. Pogoda murowana, ocean cieplutki, woda przejrzysta, piasek miękki, morze szumi jak powinno. Mango samo spada z drzewa. Zwizualizowali to już Państwo? Ja to sobie wizualizuję od kilku tygodni, a nawet miesięcy, jak ona opowiada o tym. Tomasz Garazdowski na końcu świata. Polecamy Państwu przed 9:00. 19 już prawie minut po 6:00. No to jedziemy dalej. Przetwórstwo owocowe. W pewnej krainie są małe, czerwone pomarańcze, których zima nie waży. Klimat jest tam łagodny. Lecz jak wszędzie kwiaty brzoskwiń i śliw tam więdną. Nie udawajcie się w tę krainę, gdy wątłe jest szczęście wasze. Pani pachnie jak tuberozy, to nastraja i to podnieca. A ja lubię zapach narkozy, a najbardziej gdy jest kobieca. Bo ja lubię zapach narkozy, a najbardziej gdy jest kobieca. Mówię ładnie i melodyjnie, zdania perle jak z perełkolie. Pani patrzy melancholijnie, skąd ma pani tę melancholię? Pani patrzy melancholijnie, skąd ma pani tę melancholię? Sen do prawdy jak z dymu kółka, sen zmysłowy bladej dziewczynki. Chyba nowa lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki. chyba nowa, lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki. Pani ustaw tula swe futro, pewno miękkie jest to futerko. Przeczulenie, co będzie jutro, co pokaże srebrne lusterko. Przeczulenie, co będzie jutro, co pokaże srebrne lusterko. Odkrążone po balu oczy i zmysłowość pachnącej twarzy i sen zwiewny panią omroczy i o wczoraj pani zamarzy. I sen zwiewny panią omroczy i o wczoraj pani zamarzy. Pani pyta, czy walca tańczy, ach zatańczy jak sen dziewczynki. Mandarynki i pomarańcze, pomarańcze i mandarynki. Mandarynki i pomarańcze, pomarańcze i mandarynki. Marek Grechuta. Pomarańcze, mandarynki. 22 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. 1% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taką możliwość mamy już od kilkunastu lat. Przy wypełnianiu zeznania podatkowego wielu z nas wskazuje stowarzyszenie, organizację lub fundację, którą chce wspomóc. Ale ciągle korzysta z tego nieco ponad połowa polskich podatników. Zawsze przekazuję. Tak, przekazujemy, bo sami pracujemy w organizacji pozarządowej. A zna pani kogoś, kto nie przekazuje? Te osoby, które dostają zwrot całego podatku, to nie mają szans. Czy przekazuje pan 1% podatku? Nie. Czemu? Nie wiem. I nie interesuje pana to w ogóle? Jakoś w danej chwili nie. 60% przekazuje 1%, no a jest jeszcze ta część oczywiście pozostała, która tego nie robi. Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów. Cały czas te statystyki pną się w górę. W ubiegłym roku było to już ponad 14 milionów 100 tysięcy osób, a wcześniej rok 13 milionów 600 tysięcy. Natomiast wraz z każdym rokiem zarówno liczba przekazujących 1% podatku, jak też kwota, którą w ramach tego 1% podatku przekazujemy, rośnie. W ubiegłym roku Polacy przekazali 761 milionów, a dwa lata temu było to tylko 662 miliony. 60% podatników przekazało swój 1% na organizację pożytku publicznego. To dużo, to mało? Wolałabym to pytanie postawić w taki sposób, co by było, gdyby więcej ludzi przekazało ten 1% podatku. Weronika Chrapońska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Bo skoro z ostatniego spisu wynika, że przekazaliśmy w samej Warszawie 172 miliony złotych dla organizacji pożytku publicznego, to co by było, gdyby to nie było 60% ludzi, tylko na przykład 80, 90. Mielibyśmy dwa razy więcej pieniędzy na robienie dobra. Wybór jest duży. Na tę chwilę mamy około 9 tysięcy takich organizacji. Obywatele coraz częściej nie tylko finansują działania charytatywne, przekazując swój 1% podatku. Łukasz Domagała z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ale myślą o takich działaniach jak Fundusz Obywatelski, Watchdogi, czyli takie organizacje, które jakby nie tylko kojarzą się z taką pomocą bezpośrednią osobom, które są chore albo zbierają na edukację dzieci. Ale myślą o państwie, o tym, żeby patrzeć, jak działa samorząd, żeby patrzeć, jak działa władza. To jest bardzo ciekawy trend i warty zauważenia. Możemy wybierać te organizacje, które są najbliżej nas, które znamy, albo których działania nas bezpośrednio dotkną. Na przykład w 2017 roku w mieście mniej więcej 250-tysięcznym, jakim jest Częstochowa, organizacje z 1% otrzymały 6,5 miliona złotych wsparcia, z czego mniej więcej 2 miliony otrzymały organizacje, które bezpośrednio działają w tym mieście. Co by było, gdybyśmy wspierali naszym procentem właśnie te organizacje, które działają lokalnie, które działają obok nas? Wszystkich obywateli, którzy chcą przekazać swój 1% podatku, odsyłam na stronę pożytek.ngo.pl. I tu mamy cały spis wszystkich organizacji, które czekają na ten 1%. Tu mamy spis zarówno organizacji, jak i jak to zrobić od samego początku do samego przekazania. Czy jest jakaś grupa, która nie może tego zrobić, przekazać 1% swojego podatku? No są to na przykład przedsiębiorcy, którzy czasem zdarza się, że wykazują stratę, więc oczywiście w ich przypadku podatek należny wynosi zero, no i 1% z tego zera to jest ciągle zero, więc rzecz jasna takie osoby nie mogą tego zrobić. Natomiast no, zdecydowana większość z nas oczywiście ma taką możliwość i tak naprawdę to nie jest mały 1%, ale w skali całego kraju jest wielkim procentem. Jeśli nie przekażemy organizacji pożytku publicznego, co dzieje się z tym 1%? Jeśli nasz podatek nie przekierujemy do organizacji pożytku publicznego, trafi on po prostu do budżetu państwa i wtedy rząd, politycy decydują, na co zostanie wydatkowany. A tak, my sami możemy podjąć taką decyzję. 40% z nas ciągle tego nie robi. Przecież mamy do tego prawo. Do tematu wrócimy w programie Za, nawet Przeciw. Zapraszamy do rozmowy w imieniu Kuby Strzyczkowskiego, który zada dziś pytanie, czy przekaże 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. To po 12 państwo wiedzą. Za, a nawet Przeciw. A o takie możliwości pytała Izabela Woźniak. 2-2 i 7 trójek, gdyby państwo w tej sprawie, w każdej innej oczywiście też. SMS-owo ktoś prosi o to, żeby jednak powiedzieć, jaki jest temat przewodni muzyczny dzisiejszej pierwszej godziny, bo aż ściska. Słuchacz powie. W kwestii dzisiejszego poranka to owocowo dzisiaj, owocowo widzę, jeżeli chodzi o muzykę. O, owocowo, zdecydowanie. Przetwórstwo owocowe, tak to państwo określili. Ktoś dopytuje, czy jest piosenka o agreście. A właśnie się z Elą zastanawiamy. Poszukamy. I w związku z tym, że przetwórstwo owocowe będzie o marchewce teraz. Pani Ewa z Bytomia, państwo wiedzą, pani Ewa jest z branży, jeśli chodzi o urzędy skarbowe, napisała, że może i więcej osób by przekazywało 1%, gdyby się notorycznie nie mylili, podając numer KRS. Proszę na to zwrócić uwagę, żeby oczywiście podać taki, jak trzeba. Jeśli chodzi o piosenkę o agreście, to pojawił się przed chwilą redaktor Olszański i zapytany, czy zna jakąś piosenkę o agreście, powiedział, że zna, ale nie powie i zaśpiewa dopiero w serwisie sportowym po 7, więc proszę się przygotować. Teraz 6:30, skrót wiadomości, Artur Wertowski. Decyzja o klasyfikowaniu maturzystów należy do rad pedagogicznych, tak uznał Związek Nauczycielstwa Polskiego. Równocześnie wczoraj po zebraniu zarządu głównego podano, że strajk w części szkół nadal trwa i nie zmienia się jego forma. Z kolei Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy zaapelował do dyrektorów placówek o jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych, a do nauczycieli o podjęcie uchwały klasyfikacyjnej. ZNP i Forum Związków Zawodowych odrzuciły też propozycję udziału w okrągłym stole, który ma być w piątek na Stadionie Narodowym. Policja wyjaśnia tak zwany sąd nad Judaszem w Pruchniku na Podkarpaciu. W komunikacie napisano, że mundurowi mają podjąć czynności związane ze zgłoszeniami o podejrzeniu popełnienia wykroczeń, blokowania pasa ruchu oraz naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Policja zebrała i przekazała też prokuraturze materiały w związku z podejrzeniami o nawoływaniu do nienawiści na tle narodowościowym. W tym roku w Pruchniku odnowiono tradycję sądu nad Judaszem. Kukła mężczyzny z pejsami była bita przez dzieci, a później podpalona i wrzucona do rzeki. Przywódca Korei Północnej jedzie na spotkanie z prezydentem Rosji. Kim Jong-un wyruszył pociągiem. Rozmowy z Władimirem Putinem mają być jutro we Władywostoku. Szczyt Rosja-Korea Północna zapowiedziano w czasie, kiedy administracja USA zabiega o porozumienie z Kimem, mające położyć kres napięciom nuklearnym na Półwyspie Koreańskim. To był serwis Trójki. Dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie, południu i południowym wschodzie duże, ale tam możliwe także przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie przelotny deszcz, temperatura od 17 stopni to na wschodzie i południowym wschodzie, a także w miejscowościach podgórskich do 20 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Na Półwyspie Helskim 14 może być się przytrafić. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1699. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Czy możesz zarobić na malowaniu ścian w swoim domu? Tak, z farbą do wnętrz Becker's Designer od Leroy Merlin to możliwe. Farba Becker's Designer, 5 litrów, dostępna w 40 kolorach, już za 108 zł. A teraz do niej karta podarunkowa o wartości 20 zł na kolejne zakupy. Regulamin dostępny w sklepie Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie siódma. Jest piosenka o agreście, pan Bogdan przysłał. Ona jest taka, jak sądzę, na nutę ludową, bardzo taka życiowa. Zastanawiam się, no ale jak już jest, to może. Pan Bogdan napisał tak. Wedle płota rośnie hangryst. Miałam chłopa, pies mi zagryz. Teraz, kiedy mam drugiego, już statują psy na niego. My boss is Mr. McGee. had the nerve to ask me if I planned to do her any harm. So look here, I put her on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast day never turned me on, but something about the clouds and her mist. Get a kiss. She wore a mask, baby, but rain. The kind you find in a secondhand store. Raspberry but rain. And if it was wrong, she wouldn't wear much more. Raspberry but rain. I think I love her. Rain sounds so cool when it hits the bottom roof. Horses wonder who you are. Thunder sounds out for the lightning seeds. You feel like a movie star. This ain't the first time, ain't the greatest. I'll tell ya, if I had the chance to do it all again, I wouldn't change a stroke. It's baby, I'm the most. But a girl as fine as she was. Owocowo, dziś przetwórstwo owocowe o poranku w pierwszej godzinie, bo w drugiej zupełnie inny temat będzie, zupełnie. W temacie tematu chciałem dopowiedzieć, że temat przewodni to dzisiaj chyba flakowato jest. Także też ze spożywki. Pozdrawiam. Smacznego. Jeśli chodzi o flakowato, to pytania z kosmosu dzisiaj będą pod hasłem flakowato, ale też się Państwo przekonają dlaczego. Też ładne słowo. Dlaczego? Dlaczego ładne? No nie wiem, no ładne, bo ładne. Dlaczego ładne? Nieładne, co ładne, a co się komu podoba. Podoba, proszę pana. No dobrze, proszę pana. Maj już widać za pasem, bo po świętach to już tak można sobie myśleć. Ryzykowna to jest z tym pasem, wie pan? Tak, no tak. Poświątecznie. No ale on duży, no to można tam, powiedzmy, się wychylić. A z tym majem, no to tak różnie, bo po pierwsze, no majówka już rzeczywiście przed nami i o tym wspominają tygodniki. Jeśli chodzi o tę majówkę, to pojedziemy na nią wcale nie tak tanio, bo paliwo drożeje i taniej raczej nie będzie. Dziś pisze Dziennik Gazeta Prawna. Potem maj, matury. Będzie maj, będą matury, pyta Gazeta Wyborcza. O proteście nauczycieli też sporo dziś w prasie. Co poza tym? No, choćby to, że po pierwsze, miliardy od firm uciekają fiskusowi, pisze Dziennik. Nawet 90 miliardów złotych mogła w latach 2015-2017 wynieść luka w CIT, szacują eksperci. Chodzi o raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a to odzyskane pieniądze mogłyby pozwolić sfinansować na przykład obietnice wyborcze obydwu partii, tutaj myślę o PO i PiS, zresztą nie myślę, tylko cytuję, przez cały rok. Jest więc troszkę kasy do odzyskania. To po pierwsze. Po drugie, no, Gazeta Polska pisze o tym, że zdaniem brytyjskiego Sunday Timesa Fundacja Otwarty Dialog miała przyjąć 1,5 miliona funtów od szkockich firm słupów i to kolejne kłopoty organizacji Bartosza Kramka i Ludmiły Kotłowskiej, którzy swego czasu nawoływali do wyłączenia państwa. Chroniący politycznie fundacje, politycy Koalicji Europejskiej milczą jak zaklęci, pisze Gazeta Polska. Poza tym Rzeczpospolita pisze, że dziś, zapowiadając, Sejm reguluje rynek przewozu osób. Amerykańska firma planuje podnieść jakość pracy kierowców. Posłowie w 3 godziny zdecydują o losie Ubera. I to dziś dotyczy tej części mojej wypowiedzi. To jest tytuł z dużego tekstu dziś z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Regulacja, chodzi o nowelizację ustawy o transporcie, ma ona uregulować działalność takich aplikacji jak Uber, czy Bolt, czy to jest dawne Taxify, ale zdecyduje też o przyszłości tysięcy taksówkarzy. Projekt noweli przyjęty na początku kwietnia przez rząd dzieli branżę, spora jej część przeciwna jest m.in. zniesieniu egzaminów, a w praktyce uwolnieniu zawodu taksówkarza, czy rozmyciu odpowiedzialności pośredników za wykonywanie przewozów przez kierowców niespełniających wymogów prawa. Czytamy w Rzeczpospolitej. No i tak jak powiedziałem, sporo jeszcze o proteście. Bojkot okrągłego stołu, to jeśli chodzi o związki zawodowe nauczycieli biorących udział w strajku, no ale jest szansa na to, że matury się odbędą. Z jednej strony rząd zapowiada, że jeśli trzeba będzie, no to zmieni prawo. Z drugiej strony nauczyciele sami mówią i nawołują do zwołania rad klasyfikacyjnych. Rosną szanse na matury. Taki dziś tytuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Wyborcza dodaje, że są dobre wiadomości dla maturzystów. Nauczyciele nie kończą strajku, ale chcą zorganizować owe rady klasyfikacyjne. I w sprawie regulowania, jeśli chodzi o poruszanie się po drogach rozmaitych przepisów, to Wyborcze dziś także o tym, że resort infrastruktury zapowiada, że za kilka tygodni pokaże projekt ustawy regulującej poruszanie się na hulajnogach elektrycznych, ale prace nad nim trwają już od 3 lat. Resort chce, by Polska była jednym z pierwszych krajów, które uporządkują te kwestie, no bo nie wiadomo, czy taki jeżdżący na elektrycznej hulajnodze to pieszy, więc może po chodniku, czy raczej jak motorower, więc tylko po jezdni, a takie sprzęty mogą rozwinąć prędkość do 60 km na godzinę. Zderzenie z pieszym bywa dla pieszego bardzo groźne w skutkach. Co się zdarzyło całkiem niedawno na ulicach Warszawy. Mówiliśmy o tym, że nie ma przepisów jakiś czas temu w audycji porannej, żeby Państwo też mieli świadomość, od czasu do czasu dzwonimy z pytaniem, czy już. No i ciągle proszę bardzo. No i proszę bardzo. Za kilka tygodni resort ma pokazać stosowne przepisy, które będą dyskutowane i być może uda się je przegłosować. Gazeta pisze również o tym, że władze Warszawy zablokowały budowę drapacza chmur na działce związanej z PiS-em spółki Srebrna. Zamiast 190-metrowych budynków może tu stanąć budynek trochę wyższy niż 30 metrów. No to jednak zmienia postać rzeczy. Takie jest stanowisko ratusza w sprawie powstającego dla części warszawskiej Woli planu zagospodarowania przestrzennego. Dziennik Fakt i Super Express piszą o w dalszym ciągu o aferze Sopockiej w kontekście Jarosława Bieniuka, już z całym nazwiskiem dziś o piłkarzu w obydwóch tytułach na pierwszej stronie, ale pojawia się również były minister finansów. Nie wyszło w Bydgoszczu, próbuje w Londynie. Jan Wincent Rostowski w pogoni za dietą. Teraz startuje do Europarlamentu z partii Change UK. No i rzeczywiście, jeśli ktoś tutaj też tak napisał, ktoś chce zagłosować na Jana Rostowskiego, to musi głosować w Wielkiej Brytanii. No, ale musi być też Brytyjczykiem. No a z tą Bydgoszczą, tym Bydgoszczem w zasadzie, to od razu przypominamy Państwu o tym, że to była jedna z wypowiedzi nominowanych, zdaje się, w konkursie Srebrne Usta. Dziś poznamy kolejnego laureata, którego dopiszemy do tej dość już długiej listy złoto-srebrno-ustek. Tak tam naprawdę. Są stali bywalcy, ale... To prawda, ale być może i ktoś nowy się pojawi. No to jeszcze tylko krótko powiem, że nasz dziennik pisze o tym, że niesłyszący skarżą się, że latami muszą czekać na wymianę procesorów w implantach ślimakowych. To ważny element całego tego urządzenia do może nie odzyskiwania, ale do wspomagania słuchu osób niesłyszących. Kolejka po słuch to na pierwszej stronie sprawa do załatwienia. O tym, że KNF wypuściła e-pieniądz, licencja na emisję pieniądza elektronicznego, której po 8 latach udzielił bilonowi polsko-brytyjskiemu fintechowi zarządzanemu przez Andrzeja Choroszczaka i Wojtka Kostrzewę Komisja Nadzoru Finansowego, pozwoli firmie zaoferować oparte na technologii blockchain przelewy pieniężne w całej Europie. Może to brzmi trochę enigmatycznie, rozumieją to tylko ekonomiści, ale jest to dość duży krok naprzód. No a jeśli chodzi o tygodniki, to już majówka. Choć oczywiście gorący temat strajk nauczycieli, ZNP uprawia mobbing, pisze Gazeta Polska na okładce i wewnątrz rozmowa z prezesem Fundacji Rodzice Szkole, Wojciechem Starzyńskim. Strajk w tej formie będzie szkodzić przede wszystkim nauczycielom, mówi przepytywany przez ten tygodnik. W Tygodniku Powszechnym również rozważania na ten temat w tekście reprezentacja Polski w grze pozorów. Jeśli związkowcy nie zmienią taktyki, oświatowy strajk skończy się wkrótce porażką nauczycieli. Pisze Przemysław Wilczyński w Tygodniku Powszechnym. Podwójny numer już na majówkę. Odetchnij na majówce. Takie wezwanie. A w polityce także majówka i podwójny numer. Każdy zostawia w naturze węglowy ślad. Oblicz swój. No, ciekawa rzecz, bo epoka niewinności skończyła się nieodwracalnie. Każde ludzkie działanie zostawia trwały ślad. To ślad węglowy. Jego wielkość coraz bardziej zagraża przyszłości. No i tu jest kilka takich przykładów. Na przykład jeden SMS to 14 tysięcznych grama. Jedno wyszukiwanie Google'a. A to nie powiem. Proszę sobie zerknąć. Można sobie zrobić taki test, ile tego śladu węglowego zostawiamy. To w tym podwójnym numerze polityki na majówkę. Polecamy. Oczywiście o szkole też jest, bo przecież to temat na dziś numer jeden. Mówiliśmy o tym, że ciągle 40% z nas nie przekazuje 1%. Czasem źle wypełniamy zeznanie i mylimy się w numerze KRS. Na to zwraca uwagę pani Ewa i pan słuchacz napisał, kiedyś się pomyliłem w numerze KRS, ale wtedy miła pani z urzędu zadzwoniła do mnie w maju i udało się nam go poprawić, bazując na poprzednim zeznaniu. Da się, tylko trzeba spróbować. Jeszcze pani Dagmara, jeśli chodzi o 1%, niestety znam osoby, które błędnie twierdzą, że nie będą niczego dawały, bo same niczego nie dostały. Po prostu nie rozumieją, skąd ten procent jest zabierany. Mam bardzo dużo piosenek o agresie i one są w takiej kompilacji The A Greatest Hits w odróżnieniu od The B Greatest Hits. Aha, dobrze. Czyli o agresie już mamy. A teraz jesteśmy Jagódki. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Gutki, proszę pana. To może pan, ja niestety chyba nie. Pan też. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko dobrze? Cudownie, wspaniale. Jest pan przygotowany? No co się okaże, bardzo się uczyłem. Dużo pan się uczył? Tak. Ćwiczył pan? Tak, wczoraj nie, ale w ogóle tak. To dobrze. Za 11, nie. Nie. Za 10:30, siódma. Urywki z kalendarza. Takie zdanie. Nie wiem, dlaczego przyszło mi do głowy. No to pokażcie, co tam przygotowaliście. Bardzo proszę. Przygotowałem mniej więcej. Dobrze, no to staram się. Filip Jaślar. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Jak na razie idzie? No, próbujcie dalej. Po Mozarcie. Dzień dobry Państwu. Po Mozarcie czas na aktualny dwuwiersz Artura Andrusa. Krakowiaczek jeden miał koników siedem, a urząd skarbowy zabrał mu podkowy. Dziś 24 kwietnia. Imieniny obchodzą Egbert, Gaston i Zbywoj. Wszystkiego najlepszego. Dzisiejsze święto to typowe święto nieco spóźnione. Europejski Dzień Śniadania. Mam wrażenie, że większość z nas Europejski Dzień Śniadania świętowała w niedzielę. Skoro jednak mamy święto śniadania, to Państwo jedzą, a ja akompaniuję melodią ze Śniadania u Tiffany'ego. A teraz dzisiejsza rocznica. 24 kwietnia 1982 roku, dokładnie 37 lat temu, odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze raz. Pierwszą listę poprowadził oczywiście Marek Niedźwiecki, a pierwszym miejscem był utwór I Will Find My Way Home duetu John and Vangelis. To piosenka bez refrenu. I tak przez 4 minuty i 10 sekund. Przez 37 lat listę przebojów prowadzi Marek Niedźwiecki od 2007 roku na zmianę z Piotrem Baronem. Poza panami listę prowadziła również pokaźna grupa druhów zastępowych, że wymienię Wojciecha Mana, Kubę Strzyczkowskiego czy Marcina Łukawskiego. Pan Marcin opowiadał mi kiedyś o swoim notowaniu listy. To przeżycie, którego, jeżeli medycyna pozwoli, pan Marcin nigdy nie zapomni. Ciekawostki. 15 czerwca 2001 roku po 1011 notowaniu listy Marek Niedźwiecki skoczył na bungee. Czyn redaktora Niedźwieckiego zmobilizował norweskich drogowców, którzy natychmiast po skoku otworzyli tunel Folgefon długości 11 km 150 metrów. To taka ciekawostka. W pierwszą rocznicę skoku pana Marka na bungee Rumuni otworzyli kanał MTV Rumunia. Droga lista przebojów. Szanowni prowadzący, życzę kolejnych 37 lat pięknych notowań. A na koniec zacytuję młodego słuchacza Czarka. Do widzenia. Niestety muszę już iść spać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, zapraszamy za tydzień, wie pan? Spotkamy się za tydzień. Mogę? Z przyjemnością. Tak, tak, dziękuję. Oczywiście. Nie wiem, czy pan pamięta, bo jest taka mała sprawa. Szukamy piosenki o agreście, bo mamy taką godzinę z przetwórstwa owocowego. Chyba i nie pani pomogę. Zofia podpowiada, że zdaje się Artur Andrus mógł coś napisać w sprawie agrestu, bo to są jego klimaty. Ja pamiętam o forsycjach, że było. Ale o agreście to nie. Nic, przepraszam zupełnie. I taką szantę też narciarską. Ale to też chyba nic o agreście tam nie było. No, to wracamy na listę. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you.